الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Abese suresindeyiz. Abese suresinden 16 ayet almış idik sanıyorum. İnşallah bugün de birkaç ayet daha alacağız. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ Allah-u Teala burada insana ölüm temenni ediyor. Ölesice insan yani. Hani toplum nezdinde geberesice falan derler böyle hani. Ölesice insan. Neden küfreder ki? Küfürde ne de aşırı gider. İnkarcılıkta ne de aşırı gider. İnsanlığı bu kadar küfürde, inkarda, aşırılığa iten şey nedir? Ne de fazla küfreder, ne de fazla aşırılığa gider, isyankarlığa düşer, inkarcılığa düşer. قَالَ اَضَّحَاكُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قُتِلَ الْاِنْسَانُ لُعْنَ الْاِنْسَانُ Diyor ki, Dahhak, İbni Abbas'tan şöyle söyler. İbni Abbas'ın şöyle söylediğini, şöyle tefsir ettiğini söyler. لُعْنَ الْاِنْسَانُ İnsan lanetlenmiştir. Lanetli insan ne de fazla küfre girer. Onu küfre sokan da bu derece küfre sokan nedir? Manasında İbni Abbas'ın tefsiri bu şekilde. Yine وَكَذَا قَالَ اَبُوْ مَالِكِ Ebu Malik de aynı şeyi söylüyor. Bunların tabi adat sayarsam biraz sıkıcı olur. O yüzden ne söyledikleri bizim için daha önemli. Yine Cüreyç, İbni Cüreyç diyor ki مَا اَكْفَرَهُ Ne kadar da küfürde derine gitmiştir der. مَا اَشَدَّ كُفْرَهُ Küfrüne şiddetli olmuştur der. İnsan oldun. Yine İbni Cerir diyor ki يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اَيُّ شَيْءٍ جَعْلَهُ كَافِرًا Hangi şey onu kafir yapmıştır diyor İbni Cerir. Bu müfessirlerin tabii ki babasıdır İbni Cerir. Et-Taberi. Bütün tefsirler aşağı yukarı bu tefsire bakılarak da yazılmıştır. Bu İbn-i Cerir Taberi'nin ne söylediği ne hep bakmışlardır. Diyor ki İbn-i Cerir Taberi insanın bu kadar küfre düşmesine, isyana düşmesine sebep olan şey nedir? Allah-u Teala burada İnsanın küfre düşecek bir sebep yok aslında diyor yani. Neden küfre düşüyor? Ma hamalehu ala tekzibi bil tekzibi bil maadi. Yeniden dirileceğini inkar etmeye onu sürükleyen şey nedir ya? Gördüğü halde herkes işte ölüyor, vefat ediyor. İnsan yeniden dirilmeyi inkar edebiliyor. Yani öleceğiz, toprak olacağız, ardından hesap, kitap olmayacak diyebiliyor. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَ Daha sonra biz, ondan önce ayet-i kerimeyi satır atladık. مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Allah-u Teala soru soruyor. Bu soru cevabını öğrenmek için değil. Bu soru sadece insanları düşündürmek için. Allah insanı neden yaratmıştır? مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ Onu bir nutfe. Nutfe nedir? Bir et parçası, bir kan pıhtısı şeklinde, anne rahminde o döllenen işte yumurtayla spermin birleştiği o döllenen, döllenmiş yapı. Zigot deniyor herhalde ona. Yani anne rahminde zigot halinde bir pıhtıdan onu yarattı Allah. Efendim sonra فَقَدَّرَهُ Onun en güzel şekilde yaratılışını gerçekleştirdi. Onun rızkını tayin etti. Onun yaşayacağı imtihanları, uğrayacağı istasyonları, hayat zorluklarını vesaire tayin etti. Burada müfessirler diyor ki ey kaddara ecelahu ecelini takdir etti, takdir etti ve rizkahu rızkını takdir etti ve amelahu amelini takdir etti. Ve şakiyyun ev sa'id. İnsan bu ameliyle yapmış olduğu bu ameliyle sonunda ya mutlu olanlardan olacaktır, cennete girenlerden olacaktır ya da cehenneme girip mutsuz olanlardan, azap görenlerden olacaktır. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ Daha sonra Allah onu anne rahminde bir pıhtıdan yaratıp bütün elini, ayağını, gözünü, kalbini, etini, kemiğini neyse takdir edip en güzel şekilde büyümesini, olgunlaşmasını, tam bir insan haline gelmesini sağladıktan sonra anne rahminden dışarı çıkışını da kolaylaştırmıştır. Böyle diyen müfessirler var. Anne rahminden dışarı çıkışını kolaylaştırdı. Ama başka tefsir eden müfessirlerimiz de var. ثُمَّ يَسَّرَهُ يَسَّرَ عَلَيْهِ خُرُوجَهُ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ Annesinin karnından çıkışını kolaylaştırılıyor. وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَالضَّحَاكُ وَبُوْ صَالِحٍ وَقَتَاتَ وَالسُّدِّيُ Yani bu şekilde müfessirler bunu söylemişler. Bayağı bir müfessir bunu söylemiş. Ancak bak başka şeyler söylüyor. Mücahit de diyor ki هَذِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Bu ayet şu ayete benzer diyor. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ Biz ona doğru yolu gösterdik. اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Biz bu doğru yolu gösterdikten sonra insan ya şükredenlerden oldu ya da nankörlük yapanlardan oldu. Doğru yolu gösterdik. İşte şükredenlerin yolu, şükretmesi gerekenlerin yolu, nimet yolu, ihsan yolu, İslam yolu, barış yolu, selamet yolu, cennetin yolu, Allah'ın rızalığının yolu. İşte de tam tersine Allah'ın gazap ettiği, razı olmadığı, cehennem tehdidiyle tehdit ettiği şeytanın yolu. Bu ikisinden birine tabi ol. Biz sana doğruları gösterdik ama sonuçta sen ya şükredenlerden olacaksın ya da nankörlük yapıp küfre girenlerden olacaksın. İnsan böyledir diyor Allah-u Teala. Bu ayeti kerime işte ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ayetinde de tefsir etti diyor Mücahit adlı müfessirimiz. Ve buradaki sebil yolu yani yol diğerinde anne rahminden çıkışını kastetti derken diğer ulema da diyor ki buradaki yol hidayet yoludur. Allah yarattı, dünyaya getirdi. Daha sonra aha da yol, cennet yolu, Allah'ın razı olduğu yol, bu yoldan devam et dedi. Yani İslam yolunu kastediyor, diyor bazı müfessirler. Ey beyyennâ lehu, ev ve evdahnâ hu ve sehhelnâ aleyhi amele. Ve bu ayet-i kerimeyi Mücahit şöyle tefsir ediyor. Biz o yolu ona beyan ettik, İslam yolunu. En güzel şekilde açıkladık ve o yolda yaşayabilmesi için o yolu ona kolaylaştırdık diyor ve amel etmesini de kolaylaştırdık. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ Daha sonra Allah-u Teala o insanı öldürüldü ve kabre koydurttu. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ اَيْ اَنَّهُ بَعْدَ خَلْقِهِ لَهُ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ اَيْ جَعَلَهُ ذَا قَبْرٍ Allah vefat ettirdi, onu kabre koydu, onu bir kabir sahibi yaptı. وَالْعَرَبُ تَقُولُ Araplar şöyle derler, قَبَّرْتُ الرَّجُلَ اِذَا وَلَّا ذَٰلِكَ مِنْهُ Yani fe akhbarahullah. Bir kişi bir kişiyi vefatından sonra mezara koyarsa, onu kabre koydum derse, Allah'ın onu, Allah onu kabre koydu der. Yani aslında fiili yapan kişi, ama bu fiili emreden Allah olduğu için faili Allah olarak niteliyor. Fiili Allah'a intisap ettiriyor. Burada şair de şöyle söylemiş: لَوْ أَسْنَدْتُ مَيْتًا إِلَى صَدْرِهَا عَاشَ وَلَمْ يَنْقُلْ إِلَى قَابِرٍ اَوْ يُنْقَلْ إِلَى قَابِرٍ. Şiirde şair diyor ki, ben şayet bir ölünün göğsüne dayanmış olsam, yaslanmış olsam, o ölü yaşar, canlanır diye böyle bir şiir tabii söylemiş. Bu şiiri tabii müfessirimizin söylemesi sadece istidlal için, yani delillendiriyor fi kelimelerin manasıyla ilgili. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ اَيْ بَعَثَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Daha sonra Allahu Teala dilediği zaman o vefat eden kabir sahiplerini yeniden diriltecek, neşredecek, yayacak, topraktan çıkaracak, ayağa kaldıracak. Ne zaman dilerse, bu kıyamet vuku bulduğunda olacak. Bu ayete benzer başka bir ayet daha var. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Allah'ın varlığına delil olan ayetlerden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Allah yarattıktan sonra bir de bakmışsınız ki bu insanlar bir beşer olarak yeryüzünde dolaşmaya başlarlar. Bizim gibi. Diğer bir ayet-i kerimede yine konuyla ilgili. وَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا. Şu, bu konu tabi biliyorsunuz, ayet-i kerimede bir merkep, bir affedersiniz eşek ölüyor, kemikleri kalıyor ve Allah-u Teala o eşeğe, o kemiklere bakan insanlara delil olsun diye onların gözünün önünde eşeğin kemiklerine et giydiriyor, eşek kalkıyor ya. İşte böyle olur diyor Allah-u Teala. Ben sizi çürümüş olan kemiklerinizden yeniden diriltmesini bilirim. İşte gözünüz görsün, bir işte hayvanın diriltilişini onların gözünün önünde yapmak suretiyle bir ayet, bir delil sunmuş oluyor. Diyor unzur ilel izam, ona hani bakanlara, bak şu kemiklere, nasıl biz ona can veriyoruz, daha sonra ona et giydiriyoruz. Evet. Kale, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kâle Resulullah, يَأْكُلُ الْتُرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْاِنْسَانِ اِلَّا عَجَبَ ذَنْبِهِ. Toprak insanın bedeninden her yerini yer bitirir, ancak kuyruk sokumu hariç. Kuyruk sokumu hariç. Kuyruk sokumunda bir kemik var, o hariç. وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ diye soruluyor. O nedir ey Allah'ın Resulü, o kuyruk sokumu? قَالَ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ min İbni Adem. Yani Adem'in bedeninde bir çekirdek kadar, bir efendim hardel, hardal tanesi kadar bir parçadır ki o parça asla yok olmaz. İşte o parçadan Allah Adem oğlunu yeniden diriltir. مثل حبة خردل منه تنشؤون. Hardal tanesi kadar, bir parça kadar insandan, o asla yok olmaz. Allah ondan insanı yeniden diriltir ve ayağa kaldırır diyor. Bu hadis-i şerifte değerli kardeşlerim sahihtir. Sahih kaynaklarda geçmektedir. Tıp da bunu aslında destekliyor. Allah amellerimizi kabul eylesin. Allah yeniden dirildiğimizde amellerimizle mutlu olanlardan bizleri eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.